ตากจีวรเพ่งจีวรขนาดไหนก็ดีก็ขนาดเพียงแต่ผ้าอุ่นๆพอไม่ใช่ตากไว้จนกระทั่งผ้าร้อนผึ่งไว้จนกระทั่งผ้าร้อนสัก3-4วันมานี่นะใครตากจีวรไม่ผึ่งจีวรเนื้อที่ราวลูกกงกลางสระนะสงสัยแต่เช้านี่นะรู้สึกจะประมาณสัก10 โมงกว่าเดินไปประเด็นยังกลมอยู่ดูว่าจะเป็นของใครใครจะมาเก็บเวลาไหนเดินยังมาถึงนู่นมันเกือบเที่ยงหมดแล้วยังไม่มีคนมาเก็บอยู่คิดว่าจะโยนใส่สระนั่นแล้วนะเอาละถ้าโยนใส่สระแล้วมันก็เดี๋ยวจะของมาไม่เห็นมันก็จะวุ่นวายก็เลยเก็บไปแขวนไว้ตรงไอ้แขวนไว้ตรงอะไรนะไอ้เท้าแขนนั่นน่ะเท้าแขนในค่ำหลังคาเนี่ยนะเท้าแขนไม่ค่ำหลังคาเนี่ยเด็กมาเท้าแขนนั่นนะไม่อยากถามนะของใครถามก็ไม่อยากยกมือแต่ก็ไม่อยากให้มีอีกก็ว่าผู้ที่เมตตาไว้ก็ใช่อย่าให้มันมีพระที่เคยอาจีวรไปพึงจะต้องบอกกันชัดว่าประมาณสัก3 นาทีหรือไม่ให้เกิน5 นาทีบอก3 นาทีบ้าง5 นาทีบ้างดูกำลังของแดดอ่อนก็อาจจะบอก5 นาทีแดดกล้าก็อาจจะบอกว่าไม่ให้เกิน3 นาทีคิดว่าประมาณก็จะพอดีถ้าผ้าอุ่นๆไอ้ตากไว้เป็นนานๆแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไม่ได้นะให้รู้กันไว้และอันนี้ก็พูดอยู่เสมอว่าไล่ก็ไล่ก็ใช่ผมซักผ้าของผมนะซักแล้วตากตรงไหนก็ต้องอยู่ในสายตาขยับนั่นขยับนี่ดึงนั่นดึงนี่บางทีก็เขย่าเขย่าเขย่าแล้วเวลาแห้งเนี่ยมันเล็บแต่ตรงกระดูกละเย็บกระดูกเย็บนี่มันชอบหดดึงขนาดไหนเพียงไรดึงพอดีดึงแรงมันก็ไม่ดีจะกระตุกนิดหน่อยก็ได้ตุ๊ดมันเป็นการให้ผ้ากระพือไปในตัวไม่ใช่ทำยังกระตุกกระตับมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในสายตาจนกระทั่งถึงเวลาเก็บแล้วก็เก็บยืดพักไว้ตามที่ต้องการอันนี้ที่บอกอยู่เสมอตัดผ้าพึงผ้าอย่าพึงนานเกินไปไม่ใช่บอกคนอื่นนะเจ้าของทำมาแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่ใจในของเจ้าของอยู่ขนาดที่เรียกว่าใครเอาพาไปถึงนี่ประมาณ3 นาทีนะไม่เกิน3 นาทีไม่เกิน5 นาทีทำไมก็เหมือนกันแดดขึ้นดูอยู่กับความขึ้นดูก็แดดเมื่อวานเมื่อวันนี้ก็ได้บอกใครอยู่นะเมื่อวานนะ เพียงว่าอันนี้ก็ให้ถือเป็นข้อปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยสมบัติของพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพเราอย่าถือว่าเป็นท่าของเราเป็นสมบัติของพระศาสนาทีเดียวกาสาวพัสเป็นสีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีของท่านสีของใครก็ไม่ใช่กันหรอกสีนี่เป็นสีที่แม้แต่เทวดาก็เคารพเราจะละเลยเหมือนกับผ้าของชาวบ้านที่เราเคยเป็นชาวบ้านแล้วนึงมาห่มไม่ได้ต้องให้ระมัดระวังตากผ้าอย่าตากทิ้งมีจิตอะไรจิตอะไรดูแลผ้าแห้งซะก่อนได้จึงค่อยตากไม่ใช่ตากก็รีดซักรีดซักแล้วก็รีดตากอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะหลุดไปเดินมังกรก็ไม่ได้นะไม่ใช่นะจะหลุดไปนั่งสมาธิก็ไม่ถูกใช่ไหมหลุดไปเดินมังกรมันก็ไม่ได้หลุดไปเดินนั่งสมาธิมันก็ไม่ได้เพราะการจะเดินมังกรนั่งสมาธินี่สิ่งที่ควรทำข้างๆอยู่นี่ทำไม่ได้ต้องตรวจดูสิ่งที่ข้างๆสิ่งที่ข้างๆให้เรียบร้อยได้จึงค่อยเดินจงกรมค่อยนั่งสมาธิทำไมอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ข้างอยู่นั่นแหละมันจะมากวนพระอาบน้ำก็เช่นเดียวกันพึงให้ดีแห้งพอที่ต้องการแล้วก็เก็บพักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่อยากแขวนพึงถึงเวลาต้องการใช้ถึงเอามาเป็นจะเอาจากเล่ามาเลยสิ่งเหล่านี้รู้สึกจะมีกันหนาหนาตาเดียวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่พูดนะพูดแต่ก็รู้สึกว่าไม่ให้กระดิกหูกระดิกหางกันเท่าไรอยากจะว่าอย่างนี้นะพูดถึงบาทก็เหมือนกันพึ่งแบกเล็กน้อยพึ่งให้อุ่นไม่ใช่บาตาซึ่งกระทั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเทวดาไม่อนุโมทนาสมบัติของพระศาสนาเทวดาอนุโมทเทวนาเทวดาเคารพหากว่าใครไม่ดูแลเทวดาไม่อนุโมทนาหรอกหรือว่าตากทิ้งตากกว้างไว้ทั้งไปบิณฑบาตมันร่วยบอกทีลานาเภสัชอย่าเอาไปฉันในกุฏิอย่าให้เก็บไว้ในกุฏิรู้สึกว่าจะเงียบๆไปวันนี้ล่ะเห็นนะหลวงพ่อเอียงถือก็4ขวดหนึ่งพูดแต่ขายหน้าขายตาเพิ่นขายมันก็ไม่ใครซื้อหรอกเต็มขวดแล้วไม่เต็มก็ไม่รู้นะโอ้หิวอะไรมาอะไรเพิ่นเล่าแต่ความจริงไม่อะไรท่านสุริยาเอาให้เพิ่นว่าแม่นบอกอันสุริยาคือเดินเอกคือภาวนาดีแท้จะสี่แจกหมูแจกเป็นไงต้องให้หิวไปในกุฏิ นี่ล่ะใช้คำว่าแตกออกเห็นไหมจะฉันก็ฉันเสียใส่ท่องมันเต็มดีไม่ดีสามแก้วกูน่ะเต็มท่องไงทำไมจะต้องหิวพลื้อหิวเดี๋ยวของก็ใครก็ถือมาเป็นท่าน้ำเป็นด้วยนะยังหิวอย่างนี้อีกไงใส่ท่องสบายไม่ต้องหิวละมากมันใส่ท่องเต็มอ้าวจะเอาไปกินกันไปฉันกันแล้วอย่าไปกินในกุฏิเด้อบอกนะมันก็เลิกไปนี่เจ้าของเราหิวโซไว้สบายคงจะบ่มีใครว่าดอกแล้วหลวงพ่อเพิ่นก็คงจะไปเห็นดอกอันนี้ก็กรรมเวรก็ไม่เห็นเท่าเนี่ยมันบาปแต่ว่านั่นก็หลวงตาสมุนนะเพิ่นอย่าตรงเคราะห์อย่าโยมเพิ่นนะอย่าโยมเพิ่นเอามาผ้ามาให้เพิ่นอ่ะไปไหว้ในกุฏิเพิ่นไหมวะนั่นนะเพิ่นอย่าตรงเคราะห์โยมเพิ่นนะก็มีคนมาพูดอย่างนี้แล้วหลวงตาสงวนน่ะให้คนนั่นเอากุฏิมาพาไปไว้ในกุฏินะก็เลยบอกพาไปทิ้งแล้วเอาไปทิ้งแล้วรู้สึกเอาไปทิ้งจริงๆนะเก็บไว้ได้ยังไงของอยู่ของกินเก็บไว้ในกุฏิมันก็คารวะดีๆเก็บของกินไว้กระบะให้ใส่กระติกกากระบาลเพื่อกระเทียมทินทีรับทีนอนนั่นธรรมวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามแก่นักบวชแต่กิเลสสกปรกยังไงมันชอบบอกให้ทำชี้ให้ทำอย่างนั้นละไอ้ธรรมกิเลสก็ใจเราอันที่นะไม่ใจเราที่เป็นกิเลสเจ้าที่เป็นกิเลสนะมันบอกมันชี้มันแนะนำแล้วบางทีมันว่าเหตุผลมันนี้เขามาให้เขาเอาไปเอาเก็บเอาไว้ฉลองให้เขาเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวใครๆก็ว่าจะไม่ได้ฉลองคนอื่นก็จะใครจะอาจจะเป็นฉลองส่วนรวมไปเสียอยากฉลองให้ศรัทธาเขาเต็มร้อยกิเลสมันสุกกระปุกถ้าหากว่าฟังแต่คำบอกเหตุผลของมันน่ะพระก็จะกลายเป็นพระสุขปกไปด้วยระวังนี่พูดไปในขายบ้านหน้าขายตาทันผลนั่นผลนี้มันไม่มีใครซื้อดอกหน้าของใครก็มีจะซื้อกันทำไมหน้าของเจ้าของมันแต่ละหน้าแต่ละหน้ามันก็เป็นทุกข์พอแล้วทำไมเป็นทุกข์กันหน้ามันก็มีตาบางทีร่างเช่าร่างเยี่ยมบางทีร่างนี่มันจะต้องมีน้ำมาก็ๆๆๆๆนี่น้ำสีเหลืองน้ำสีเขียวอันนั้นอะไรก็ไม่รู้นี่ได้จะต้องยาสีฟันมาไม่ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้เอามาถูแปรงสีฟันเอามาขัดร่างปากในหน้าของเจ้าของมันก็ยังเป็นทุกข์พอแล้วนั่งหน้ามีหน้ามีขี้ตาก็อีกมันทุกข์ไปแล้วไปขายไม่ใครซื้อดอกแต่ทดลองเอาไปขายดูไหมหน้าอันเดียวก็ทุกข์ไปแล้วใครจะไปซื้อหน้าคนอื่นเอามาให้มันเป็นภาระอย่ามันมีนะไม่อยู่ได้อยู่ได้มีเน้นผู้หนึ่งเน้นยังไงเมนพุ่นหนึ่งชื่อเมนพมแต่ก่อนน้ำอ้อยน้ำอ้อยเขาเรียกกันน้ำอ้อยเป็นเปียงนะเป็นเปียงก็หมายถึงเป็นก้อนก้อนแล้วก็นี่เขาเรียกเป็นโศกอ่ะเป็นโศกก็ใช้ใบกับกล้วยกับกล้วยเอาไปลอกข้างในเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็แห้งแล้วก็ที่เอามาทำเป็นในท่านในเอามาทำเอามาห่อไอ้น้ำดอกในน้ำอ้อยน้ำอ้อยเปียงนะเปียงก็คือเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นนี่ทางตะก่อนเนี่ยทางนี้เขาให้ดินเอาดินมาปรับให้ดีเป็นดินโคลนที่มีความเหนียวอ่ะในนอกกับที่นี่แล้วเอาผับน้ำผสมนะ แล้วก็ทำเป็นหลุมแล้วทีนี้ก็เอาหลุมนั้นก็ทำให้ดีแล้วเวลาเขาต้มมันอ่อยแล้วนั่นน่ะเขาก็เอาผ้าเอามาปูในหลุมนั่นน่ะต้มน้ำพอทีนี้ต้มน้ำอ้อยได้ที่ก็เอามาหยอดใส่หลุมนั่นน่ะพอหยอดใช้น้ำพอความเย็นขึ้นมามันก็เป็นก้อนเป็นเปียงขึ้นน่ะดึงผ้าขึ้นมาก็เอามาใส่โซ่เอามาใส่กระสอบนั่นกระสอบกับกล้วยทีนี้เอ็นเอ็มพรมมันในแต่ก่อนทำบันทึกแค้นนั่นน่ะเขาแต่ปลูกอ้อยกันดีเขาหีบอ้อยก็ใช้หีบกระไม้เอาไม้มาทำหีบแล้วก็ใช้คนหันหรือใช้วัวควายหันแล้วก็เอาน้ำเอามาต้มเป็นน้ำอ้อยเปลี่ยนขึ้นมานี่เพิ่นเอาไปไว้ในกุฏิเพิ่นน่ะที่นี่ก็อะไรเวลาเพิ่นเอาไปแขวนในสูงๆนะแขวนไว้เวลาเพิ่นคนในฉันน่ะสังกันนอนน่ะทีนี้ก็เหลียวดูเปียงน้ำอ้อยนั่นน่ะเหลียวดูเปียงน้ำอ้อยเหลียวดูสักหน่อยละนี่ก็ไอ้ก็ไปเอามากินเอามาฉันอีกนี่เหลียวหน่อยก็เอามาฉันอีกวันเดียวน่ะหมดน้ำอ้อยทั้งโศกมันเป็นพรมอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนิทานนะจึงต้องระมัดระวังยังไงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราต้องใส่ใจทั้งท่านจะพูดลอยๆทั้งท่านประชันเราควรใส่ใจครูบาอาจารย์ท่านพูดของท่านคำว่าพูดลอยๆไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยจะว่าไม่มีนี่ไงนี่จะพูดยังไงก็ช่างแต่ท่านมีเป้าของท่านจะพูดไปยังไงก็ช่างแต่มีเป้าของท่านอยู่ในนั้นนะสังเกตดูไหมจะพูดนกพูดเนื้อหมูพูดปูพูดไก่พูดอะไรก็ช่างเธอนั่นแหละท่านทำมีเป้าของท่านมีเป้าไม่ทำเป็นไม่ตั้งใจแต่ใจของท่านเป็นใจของท่านมีเป้าอยู่เสมอจะไปยังไงก็ช่างเธอจะไปอย่างที่ไม่ลงข้าหาอัตถาธรรมไม่มีจึงต้องใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดบางทีท่านถูกโยมบอกคนนั้นคนนี้บางทีไม่สนใจไม่สนใจบางทีไม่สนใจบางทีคุยกันซะคนนั้นหรือคนโง่อย่างที่เรียกว่ามหันตะโง่ทีเดียวคือโง่อย่างใครๆก็ว่าพระพุทธเจ้าก็ใครๆก็ว่าโตไม่ได้ผมไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าผมดีนะแต่อย่างนั้นไม่เป็นนะครูบาอาจารย์จะพูดยังไงจะพูดยังไงจะพูดยังไงหรือท่านสนทนากันอย่างไรเนี่ยโอ้นี่มันตั้งใจฟังมันจ่อหูมันจ่อทีเดียวใจมันจ่อทีเดียวบางทีทั้งเมื่อยก็ทั้งเมื่อยทั้งง่วงนอนก็ทั้งง่วงนอนนะในที่สุดก็ต้องเอาเพื่อนเรานั่งอยู่เฉยๆนี่ท่านนั่งท่านพูดท่านคุยท่านอะไรนี่มันต้องท่านต้องเหนื่อยกว่าเราท่านก็ยังทำได้เรานั่งอยู่เฉยๆนี่ทำไมเรานั่งอยู่ไม่ได้เพราะบางทีท้ายก็ฉันแล้วบางทีเที่ยงอยู่นี่มีอยู่ในนั้นละไม่ใช่ธรรมดาครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ใช่ธรรมดามีความลึกมีความละเอียดมีความรอบรู้มีอะไรนะอะไรแต่อะไรในนั้นทั้งนั้นถ้าหากว่ามีอย่างเรานี่จะไปสอนเจ้าของได้หรือท่านต้องมีอะไรเป็นพิเศษของท่านทั้งนั้นท่านจึงสอนเจ้าของได้การสอนเจ้าของได้นั่นแหละเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือผู้ที่สอนเจ้าของได้ในเมื่อสอนเจ้าของได้แล้วก็สอนคนอื่นได้ด้วยอ บางรายนะจับหูมาเป่ามันก็ยังไม่ได้รู้ไม่รู้จับหูดึงออกมาแล้วพูดกอกใส่หูยังไม่รู้เรื่องยังไม่กระดิกหูหางก็ยังงออยู่เหมือนเดิมไม่กระดกหูไม่กระดิกหูกระดิกหางพูดยังไงคือยังไงก็คือเก่าพูดยังไงคือยังไงก็เหมือนเดิมพูดยังไงก็เหมือนเดิมนั่นทำไงในที่สุดก็ต้องยอมยอมว่าอ้าวปล่อยไปตามกรรมม้าไม่มีเกล็ดจะเอาสีเข้าไปทาให้มันเป็นสีดำสีแดงมันก็คือม้าไม่มีเกล็ดนั่นเองจะพยายามยังไงพยายามยังไงไม่มีเกล็ดมันก็ต้องเป็นม้าไม่มีเกล็ดอยู่นั่นแหละหาอุบายหาอุบายมาสอนเจ้าของเท่านั้นแหละเรายังไม่ตายเราทำอย่างไรเราอยู่ในสภาพอย่างไรนี่เรารู้เราเห็นเราและเราชื่นชมยินดีเราและเราไม่ชื่นชมยินดีเราเรารื่นเริงเพราะเราและเราเศร้าหมองเพราะเราเพราะเราทำอย่างไรเรารู้เราอยู่ตลอดจึงการดูเราจึงมีความจำเป็นจะต้องดูเราให้ยิ่งถ้าหากว่าเราละหลวมในการดูเราในขณะนั้นละเป็นการเปิดช่องให้โจรขโมยมันมาล่วงตับล่วงไตชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเป็นชีวิตที่โชคดีภาระอย่างที่โลกเขาเหน็ดเหนื่อยกันชาวโลกเขาเหน็ดเหนื่อยกันปัญหาปากท้องนักบวชเหน็ดเหนื่อยเรื่องปัญหาปากท้องไม่มีนี่ก็โชคดีระดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทท่าหมดอย่างที่ชาวบ้านเขาทำสัมมาอาชีวะหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทำก็คือบิณฑบาตเท่านั้นจะทำธุรกิจโดยทำไร่ทำนาอย่างบริสุทธิ์อย่างชาวบ้านพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ทำต้องการให้รักษาไว้ซึ่งสาธารณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เวนยสัตว์ระยะยาวคำสอนของพระพุทธเจ้านักบวชนี้มีส่วนที่จะรักษาอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญคุณค่าของนักบวชมากมากจึงอะไรที่จะไม่เป็นการสร้างสรรสภาพนักบวชให้มีคุณค่าคุณภาพคุณไปพระพุทธเจ้าตรัสเอาหมดหน้าที่การงานการประกอบธรรมะกินพระพุทธเจ้าให้เปิดโอกาสให้บิณฑบาตเท่านั้นและการประกอบอาชีพในการบิณฑบาตนี่เหลือเฟือมีแต่อัตติเลกลาโภมีแต่อัตติเลกลาโภลาภเหลือเฟือจะลาภบิณฑบาตลาภยุกยาลาภกีฬานาเพศัตลาภที่อยู่ที่อาศัยลาภเครื่องนุ่งเครื่องห่มอุดมสมบูรณ์หมดบารมีของพระพุทธเจ้าคุ้มครองให้ได้รับความสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์อย่าไปคิดว่าบารมีฝีมือเราคิดว่าบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือฝีมือของพระพุทธเจ้า ข้อปฏิบัติอะไรที่จะเป็นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้ารีบทำให้ยิ่งรีบทำให้ยิ่งทุกขณะสอดส่องอยู่เสมอเราบกพร่องตรงไหนสอดส่องเราบกพร่องอะไรตรงที่เราบกพร่องรีบทำตรงที่เราบกพร่องรีบประกอบรีบทำว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่รักษาพระศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ไว้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านไว้วางใจนักบวชว่าจะเป็นผู้ที่รักษาคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ไม่เสียหายเป็นประโยชน์กับเวนยสัตว์ต่อไประยะยาวถ้าหากว่าเราบกพร่องแล้วเราก็ไม่สนใจปรับปรุงเราไม่สมบูรณ์เราก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาให้เข้าถึงความสมบูรณ์พร่องเราบกพร่องนั่นแหละเราเป็นผู้ที่ทำลายตัวเองจึงอันนี้ก็ต้องควรที่จะรับทราบเอาไว้แล้วเราก็จะมีการที่จะปรับปรุงตรงที่เราไม่สมบูรณ์ตรงที่เราบกพร่องเดี๋ยวนี่เดินขณะไหนก็ช่างต้องตื่นตัวในการตรวจสอบจุดที่เราบกพร่องแล้วก็ตื่นตัวในการที่จะแก้ไขจุดที่เราบกพร่องนั้นถ้าหากว่าไม่สนใจตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วไม่สนใจที่แก้ไขลกพระศาสนาของพระพุทธเจ้าลกจุงลังไม่มีประโยชน์ในการบวชในเมื่อลกลุงลังพระศาสนาหรือไม่มีประโยชน์ในการบวชเราไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นรีบพัฒนารีบปรับปรุงแก้ไขเราจึงพากันตื่นตัวเพียรให้ยิ่งพยายามให้ยิ่งตาดีหูดีใคร่ต่อข้อปฏิบัติทุกขณะอันนี้จะเป็นมงคลอันประเสริฐในชีวิตการบวชการเรียนของเราทีเดียวพูดถึงมงคลไม่ใช่ว่าบวชแล้วอัปมงคลจะไม่มีมีทั้งนั้นจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่อย่างประมาทไม่ได้อยู่อย่างที่เรียกว่ากระโดดลงน้ำแล้วฉันเย็นแล้วล่ะไม่สนใจในปฏิกิริยาก็ตายเพราะน้ำตายเพราะความเย็นของน้ำนั้นเราเตือนเราได้พระพุทธเจ้าเป็นเตือนเราได้เราสอนเราได้พระพุทธเจ้าสอนเราได้เราเตือนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เตือนเราไม่ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้ศาสนาธรรมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เราและจะไม่เป็นประโยชน์จริงๆด้วยจึงต้องตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงเราให้เข้ากับคำสอนพุทธเจ้าให้สนิทแล้วชีวิตการบวชของเรานี่จะเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งถ้ายังอยู่ยังไม่สนใจนะไม่ได้เรื่องดอกเดินทุกก้าวให้มีสติเดินทุกก้าวตรวจดูความบกพร่องไม่ใช่ตรวจขาตรวจดูจิตดูใจตรวจดูจิตดูใจของเรานั่นน่ะตรวจดูทุกขณะในอิริยาบถการเคลื่อนไหวเดินยืนนั่งนอนนี่จึงเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการที่จะเตือนเราทำไมอย่างนั้นแล้วก็มองหาสิ่งที่เป็นมงคลในมองไม่เห็นจะมองหาตรงไหนมองหาช่องทางไหนมองไม่เห็นเนาะมีคนในสัตว์คอยมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปกราบบังคมไอ้กราบในบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเป็นมงคลพระพุทธเจ้าท่านว่าอาเสวนาจะพาลานั่งการไม่คบคนพาลการคบคนพาลกับคนพาลก็คือคนที่ไม่สนใจในการที่จะปรับปรุงเจ้าของคนพาลก็คนที่ไม่พัฒนาเจ้าของจะอยู่ในสภาพนักบวชไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาไม่แก้ไขเจ้าของนั่นคือคนพาลครบแล้วเราจะเป็นคนพาลไปด้วยให้โคตรบัณฑิตมุ่งผู้ที่มุ่งพัฒนามุ่งปรับปรุงแก้ไขเจ้าของเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในธรรมในวินัย มั่นคงอยู่ในความภาคความเพียรนี่อันนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตได้บัณฑิตานั้นจะเซลนาให้เขาเข้าสมาคมนี่คือมงคลมงคลไม่ใช่ว่าโกนผมแล้วก็เอาเอซาห้างนี่ก็อะไรต่ออะไรเป็นพระแล้วเป็นมงคลนะอาโซกังเวชังเข้มังนี่พ้นจากความเศร้าโศกอีกจากการทั้งปวงก็พ้นจากความทุกข์ความอะไรรำคาญใจนั่นน่ะอันนี้เป็นมงคลใจพ้นเราอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในความเป็นมงคลหรือไม่ถ้าหากว่าตั้งอยู่ในความเป็นมงคลแล้วก็พยายามรักษาไว้ซึ่งข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าว่าถูกต้องเป็นธรรมถ้าหากว่ามองแล้วมันไม่น่าดูรีบแก้ไขเสียแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่น่าดูแก่เราเองเรานี่แหละจะเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องในความรู้สึกของเราในเมื่อเราเป็นผู้ที่ยกย่องเราได้คนอื่นเขาก็ยกย่องถ้าหากว่าเราตำหนิเราอยู่เราตำหนิเราอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาตำหนิเราได้เราในตำหนิเราเหมือนกันจึงให้พากันตื่นตัวปรับปรุงแก้ไขอยู่ผลของการตื่นตัวปรับปรุงแก้ไขนั้นเราเป็นผู้เทรนเดได้รับประโยชน์ไม่มีใครมาแบ่งผลประโยชน์จากเราเราเป็นผู้ที่ไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขเราเองความเสียหายก็เราจะไปหยิบยื่นให้คนอื่นก็ไม่ได้ให้คนอื่นมาแบ่งเบาความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่ได้ทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นกรรมสกุลหิกรรมทายาโทเราทำกรรมแล้วเราจะต้องรับผลของการกระทำนั้นผู้เดียวไม่มีใครมาเยียวยาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเหลือเราไม่ได้จะให้พากันใส่ใจจึงว่าปีนี้สรุปว่ามีหลายองค์หลายท่านขยันหมั่นเพียรดีมากแม้แต่ผู้ใหม่สังเกตมีความภาคความเพียรใช่ไหมเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอย่างนี้บางทีเห็นแสงไฟเดินยังกลมอยู่นี่เที่ยงคืนอย่างนี้เห็นแสงไฟเดินยังกลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอยากให้รักษาความเป็นมงคลอย่างนี้แหละให้ทรงไว้และให้ยิ่งขึ้นไปทำเพื่อเอาชนะเราไม่ใช่ทำเพื่อเอาชนะคนอื่นทำเพื่อเอาชนะเรามุ่งเพื่อเอาชนะคนอื่นเป็นการเอาชนะซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญการชนะเราชนะเราชนะเราชนะเราขี้เกียจขี้ข้านเราขี้เกียจขี้ข้านเอาชนะเราให้ได้เราไม่ตาไม่ดูหูไม่ฟังก็ตื่นตัวให้ตาก็ดูหูก็ฟังสิ่งที่ควรและรับเอาอย่างสนิทใจสิ่งที่ไม่ควรนิหลีกห่างไกลอันนี้ต้องอยู่ในลักษณะนี้กิเลสมันชอบมีการมุ่งในการที่จะเอาชนะค้าคานซึ่งกันและกันชนะเราอยากนอนอดเอาเดินไปเดินไปเดินไปชนะความอยากหลับอยากนอนได้ผลจิตเขาไม่หน่อยอยากหลับอยากนอนหรอกไอ้เรื่องอยากหลับอยากนอนเนี่ยมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจิตผ่านความง่วงเหงาหาวนอนไปแล้วจิตตื่นตัวเต็มที่นั่งตลอดคืนก็เบิกบานตลอดคืนพระพุทธเจ้าท่านถึง49วันเดินยืนนั่งนอนไม่ได้หลับเพราะจิตของพระพุทธเจ้าตื่นเต็มที่หลังจากได้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าไม่ได้หลับนอนถึง49วันอยู่ได้นี่จึงว่าจิตเป็นของที่อัศจรรย์จริงๆพากันสร้างปลุกจิตปลุกใจของเราที่หลับอยู่นี่ให้เข้าถึงความตื่นกันเสียแล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตที่ตื่นนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างไม่มีอะไรที่จะเปรียบทีเดียวอยากให้พากันขยันขันแข็งอย่าให้พากันต่อสู้อดทนแล้วผลของความขยันขันแข็งต่อสู้อดทนนั้นปรากฏขึ้นเป็นความสงบของใจนี่จะเรียกว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายและฝากฝังให้เราดูแลพระศาสนานั้นเราได้ปฏิบัติได้แล้วเราได้ปฏิบัติสมกับที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้เรารักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้แล้วตามกำลังที่เราประพฤติปฏิบัติได้ถ้ายังไม่เจออาจเจอธรรมไม่เจอความสงบเรายังไปเป็นสมาธินี่เราจะไปรักษาตรงไหนเดี๋ยวนี้รักษาศาสนาก็คือรักษาใจเพราะธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอยู่ในใจเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นหากว่าเรามีเจออัตเจตธรรมที่รวมอยู่ในใจแล้วอันนั้นก็เป็นธรรมของโลกไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของที่คนเขาโลกทางโลกในโลกเขาสามารถที่จะรู้กันได้เห็นกันได้เรียนกันได้ถ่ายทอดกันได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนกันไม่ได้ถ่ายทอดกันไม่ได้แต่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นได้และจะได้ประโยชน์อันเกิดจากผลที่ประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้เป็นขึ้นได้โดยทั่วถึงกันทุกรายจะชาวบ้านก็ช่างชาววัดก็ช่างนักบวชฆราวาสนี่ปฏิบัติพอแล้วผลปรากฏและได้ประโยชน์ทั้งนั้นเหมือนกับอาหารเลยไม่ว่าคนประเภทใดคนประเภทใดรับประทานอาหารเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่สัตว์อื่นก็เช่นเดียวที่เดียวกันอาหารเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่บริโภคทั้งนั้นทำพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ยกเว้นชาติชั้นวรรณะไม่ยกเว้นชาวบ้านชาววัดแต่ชาววัดนักบวชนี่มีโอกาสที่จะประพฤติบัติมากกว่าชาวบ้านเพราะพระพุทธเจ้าตัดภาระเรื่องที่จำเป็นที่จะชาวโลกจะต้องเป็นภาระกันคือปัญหาปากท้องปัญหาปากท้องของนักบวชนี่มีแต่ปัญหาที่จะแก้จิตแก้ใจของเรานี่ให้พ้นจากสภาพที่ชาวโลกเขาเป็นกันเท่านั้นพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มอบหมายให้นักบวชเราให้พากันตื่นตัวให้พากันจริงจังในการรักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติรักษาพระศาสนาพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติคือทำจิตของเราเป็นศีลทำจิตของเราเป็นสมาธิทำจิตของเราเป็นปัญญาทำจิตของเราให้ขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นี่ยิ่งขึ้นไปนี่คือการปฏิการรักษาไว้ซึ่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่บางท่านพากันหลบลี้กลายเป็นใครๆก็ว่าไอ้วัวมีบาดมีแผลแล้วไม่สนใจในการจะเยียวยาบาดแผลของเจ้าของถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นนะเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งไม่มีใครว่าก็เป็นคนเป็นโรคไม่มีใครว่าเป็นโรคโรคก็เป็นถึงยังมีใครตรวจพบเครื่องมือมันไม่ ทำไมถึงไม่พอตัวไปพบแต่โลกก็เป็นความเป็นมงคลและความไม่เป็นมงคลใครจะรู้หรือไม่เป็นไม่รู้ความเป็นมงคลก็เป็นมงคลความไม่เป็นมงคลก็ไม่เป็นมงคลนั้นเมื่อเราเป็นมงคลอยู่แล้วพยายามรักษาให้ยิ่งและเป็นมงคลของเราจะเป็นคนที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นอัปมงคลอยู่แล้วถ้าไม่สนใจที่จะแก้ไขปรับปรุงความเป็นอัปมงคลนี่มันจะยิ่งอับจนยิ่งขึ้นไปชีวิตนักบวชเป็นไปได้ยากอยู่ได้ยากถ้าหากว่าถึงอัปมงคลแล้วมันอับจนจริงๆต้องพากันตื่นตัวอย่าให้ถึงก็อับจนสิ่งที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลรีบแก้ไขเสียทิ้งเสียเลิกเสียอย่าให้มันมีอย่าให้เป็นอย่างนั้นและความเป็นอัปมงคลนั้นจะไม่มีเพราะเราทิ้งแล้วถ้าหากว่าเราเป็นอัปมงคลอยู่เราก็บิณฑบาตมาอิ่มไม่บิณฑบาตมากินอิ่มและเป็นบาตรด้วยมันน่าสงสารน่าสลดสังเวชอย่าให้เราอยู่ในสภาพที่น่าสลดสังเวชไม่ดีอันนั่นคืออัปมงคลจึงให้พากันตื่นตัวนะมันมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่มีนะผู้ที่ท่านขยันมันเพียรเพื่อจะสร้างความเป็นมงคลให้เกิดให้มีขึ้นแก่เจ้าของนี่มีผู้ที่อยู่อย่างตายก็มีไม่มีใครสักคนมีใครสักร่างที่อยู่อย่างตายแต่คนที่ตายแล้วนี่มันอยู่อย่างตายได้มันก็ว่าสบายเหมือนกันแต่เรายังหายใจอยู่นี่จะอยู่อย่างคนตายนี่มันไม่ยุติธรรมกับเราเองนั่นนะคือทำลายเจ้าของเองไม่ให้ความยุติธรรมกับเจ้าของให้พากันตื่นตัวเสียใครอยู่ในสภาพอย่างนั้นเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นอัตเป็นธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดเกิดจากข้อปฏิบัติเกิดจากการบำเพ็ญเกิดจากการประกอบของเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากการพูดเอาพูดเอาเอตมังคลมุตตมังก็เป็นมงคลขึ้นขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตรวจดูให้สมบูรณ์ในบกพร่องการปัดการกวาดเช็ดการเช็ดถูศาลาโรงชั้นอะไรอย่างนี้บางองค์ไม่ได้ดูบางองค์ไม่มาใกล้พอใจในที่หมู่ปัดกวาดให้เรียบร้อยพอใจในหมู่ที่ปูอาสนะให้เรียบร้อยพอใจอย่างนี้คนเอาเปรียบหยาบๆอย่างนี้มันแก้ไขไม่ได้นี่อัปมงคลขอว่าปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าละเลยถ้าหากว่าเรายังอยู่ในสภาพที่ทำได้ถ้าหากว่าอยู่ในสภาพที่ทำได้พร้อมที่จะทำแต่ละเลยใช่ไหมล่ะบวชเพื่อข้อปฏิบัติไม่ใช่ผูกบวชเพื่อเอาเปรียบหมู่เพื่อนพากันจริงๆจังๆพากันขยันขันแข็งนะพากันตื่นพากันเตือนเจ้าของพากันแก้ไขพัฒนาเจ้าของนะแต่หากว่าพากันอยู่ยังตายอยู่ยังหลับอ่ะบอกตรงๆว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากดูด้วยไม่อยากดูไม่อยากเห็นผู้ที่อยู่ในสภาพอย่างไรก็ช่างเถอะคนเป็นบาดเป็นแผลไม่เมตตาบาดแผลของเจ้าของในตัวกันไม่อยากเห็นนะ ยิ่งแผลที่มันมาเน่ามันเปื่อยยิ่งของเจ้าของยิ่งไม่อยากไม่ต้องการไม่อยากเห็นจึงว่าต้องรักษาเจ้าของให้ยิ่งบาดแผลอย่าให้มีถึงจะมีก็รีบรักษาหายเสียมันอย่าให้มันอักเสบเราอยู่ก็สังคมหมู่เพื่อนอย่างสนิทกันถ้ามีเป็นบาดแผลแล้วก็หมู่เข้าอยู่ก็หมู่เพื่อนยากหมู่เพื่อนจะไม่รังเกียจแต่เราหักอยู่ก็หมู่เพื่อนยากขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างท่านเปรียบเหมือนกับคนอวัยวะเดียวกันอวัยวะเดียวกันคือยังไงกินกินด้วยกันนอนนอนด้วยกันมีอะไรทำด้วยกันเหมือนกันหมดอวัยวะเดียวกันเป็นอย่างนั้นขาขวามันก้าวขาซ้ายก็ต้องไปถ้ามันเดินมือถ้ามันไม่มันมือแน่จะมีอะไรขามันไปมือก็ไปด้วยขยับตรงไหนขยับไปทั้งตัวเรียกว่าอยู่อย่างอวัยวะเดียวกันไม่ใช่อยู่อย่างใครๆก็ว่าใครจะทำก็ทำค่อยพอทำค่อยก็อยู่ได้นี่เอาเปรียบถ้าหากว่าสังคมโลกเขาเอาเปรียบกันสังคมก็ยังวุ่นวายสังคมในวัดเอาเปรียบกันนะจะอยู่อย่างกันอยู่กันได้อย่างราบรื่นสงบลมเย็นได้ยังไงกิเลสมันมองไม่เห็นนะถ้ามันมองเห็นจะเป็นกิเลสเหรอสิ่งเหล่านี้ไม่อยากพูดนะแต่ไม่พูดบางทีมันก็ถ้าพูดบางทีมันยังไม่ตื่นซ้ำดูทุกวันทุกวันหลังจากฉันแล้วเนี่ยพูดที่ปัดที่พูดที่กวาดพูดที่เช็ดพูดที่ถูอะไรต่ออะไรก็พูดเก่าพูดเก่าไอ้พูดที่ไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นหน้าอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะรีบไปเดินจงกรมนั่งสมาธิที่ไหนจริงจริงบางทีไปหาคุยกันนะมันเจ็บปวดจริงๆนะมันเจ็บในหัวใจนะเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างอวัยวะอวัยวะเดียวกันบางองค์อย่างนี้ใครๆก็ตีสามครึ่งตีสามตีละครั้งเป้งบางทีไม่ผิดแม้แต่ครึ่งนาทีเออหยุดเราดูอยู่นี่หกโมงครึ่งตีละครั้งบางทีไม่ผิดแม้แต่ครึ่งนาทีแล้วก็นั่นบางทีท่านผู้นั้นนะแกล้งมาปัดกวาดเช็ดถูซะละก็มีดอกหมู่เพื่อนที่มาก่อนบางทีตีสองครึ่งก็เดี๋ยวฝักกวาดก็เห็นได้ยินแล้วเสียงไฟไอ้ผู้ที่อะไรมันก็ต่อไม้นั่นนะเวลาใกล้ถึงเจ้าเวลาบินธบาตพูโวพูโวขึ้นมาแล้วแม่มันเจ็บปวดจริงๆนะบอกตรงๆนะเดี๋ยวนี้แต่หากว่าไม่คิดไม่เหลียวดูซะมันก็แต่ทีนี้ไม่คิดไม่เหลียวดูไม่ได้นะเราจะเป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่คือไม่พูดอย่างเต็มมือพูดอย่างเต็มอกนะเปิดหัวใจเต็มที่ประธานญาติโยมจะเอาไปโฆษณายังไงก็ตามสบายอันนี้เป็นความจริง ได้ยินไหมล่ะได้ยินไหมล่ะคุณอิงได้ยินไหม แต่บางทีไปเปิดไปคนอื่นเนี่ยเจ้าของก็ต้องเปิดว่ามันกันหนาเปิดไปคนอื่นเจ้าของปิดได้ปิดได้ไม่ได้นะไอ้เปิดแต่มันดีไอ้ปิดแต่มันอับบ้าเลยพูดถึงอับเลยแน่ก็ยังไม่แม้แต่บาดล่างดีไว้ขนาดไหนถ้าหากว่าปิดไว้มันมีอากาศในเปิดเวลาเช้ามันอับนะนั่นยิ่งเปิดยิ่งลึกยิ่งปิดยิ่งรั่วไงเล่าก ของไม่ดีเปิดมาเลยไม่ต้องไปกลัวใครลูกใครเห็นก็ของจริงนี่ก็ขอเนี่ยคุณผู้แต่ปิดไว้แล้วมันไม่รู้มันเห็นเหรอปิดแล้วมันแล้วมันเป็นของดีเหรอปิดไว้มันยังไม่ดีเปิดซะหมดเรื่องแล้วไปยิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วไงเล่ายิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วศาสนาอื่นไม่มีมีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่ายิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วอะไรไม่ดีที่เปิดอย่าไปปิดเอาไว้ปิดไว้แต่มันยังจะทำต่อไปปิดเอาไว้มันยังทำต่อไปถ้าเปิดแล้วมันทำไม่ได้เลยทีเนี้ยหมู่บ้านเขารู้หรอชาวบ้านเขารู้หรอยิ่งเปิดยิ่งมิดยิ่งปิดยิ่งรั่วเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนั้นค่ำคืนนะบางทีสี่ในท่าทุ่มหกทุ่มเลยเห็นเดินยังโกงกันกุ๊บตรงนั้นเดินยังโกงตรงนั้นเดินยังโกงบางแห่งไม่อยากเดินไปนะถ้าเดินไปมันก็รู้รู้มันจะเห็นอะไรรู้มันจะมีอะไรไม่อยากไปรู้แล้วจะไปทำไมไม่จะไปหาตรวจใครๆเราว่าจับผิดท่านผู้ใดผิดจะไปจับกันทำไมไม่มีใครจับมันก็ผิดถูกก็ไม่ต้องไปจับกันไม่ต้องมีใครไปจับมันก็ถูกพูดนี่พูดใครๆก็ว่าให้ตื่นตัวความไม่ถูกต้องเราทำแล้วติดยังไงเราก็คือคนไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเราทำแล้วไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโฆษณาใครลูกก็เห็นอันนั้นเราก็เป็นคนที่ถูกต้องและเป็นคนที่ปฏิบัติถูกต้องตั้งธรรมตามวินัยพากันตั้งใจนะพระเนนนะพากันตั้งใจนะออกพรรษาวาสังและถ้าหากว่ายังโลโลเลเลอยู่ไม่ได้นะถ้าหากว่าใครคิดที่จะมาแก้ไขคิดจะปรับปรุงแก้ไขรีบปรับปรุงแก้ไขเสียถ้าหากว่าโลเลโลเลถ้าฉันก็บิณฑบาตมาอิ่มฉันมีความสุขแล้วไม่ได้นะอยู่ด้วยกันมันต้องในมันต้องเชิดชูซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันมันอะไรมันต้องเข้ามาเชิดชูนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปโฆษณาอะไรพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติพากันมั่นคงอยู่ในทำในวินัยนี่คือการเชิดชูซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันมันต้องเหมือนกับอวัยวะเดียวกันอยู่ด้วยกันมันอะไรเหมือนก็ผีนี่หลบหน้าหลบหลังหลบหน้าหลบหลังเวลาผีจะกินน่ะเห็นหน้าผีน่ะมันเบื่อจริงๆนะเป็นอย่างนั้นมันดีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีแต่ไฟนรกแล้วมันเผาพูดนี่พูดชัดๆนะไม่ได้พูดให้ใครเสียไม่ได้พูดให้ใครได้ความจริงเป็นไงพูดอย่างนั้นพากันพักกันนะ